To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. To czwartek, 8 dzień czerwca. Minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Będąca w znakomitej formie Iga Świątek awansowała do finału słynnego tenisowego turnieju French Open. Kościół katolicki obchodzi dziś Boże Ciało. W procesjach uczestniczyły tysiące wiernych. Watykan przedstawił najnowsze informacje na temat stanu zdrowia papieża. Rekonwalescencja Franciszka przebiega prawidłowo. Iga Świątek nie zawiodła kibiców i awansowała do finału słynnego tenisowego turnieju French Open, który odbywa się w Paryżu. W półfinale imprezy na kortach imienia Rolanda Garrosa Polka pokonała Brazylijkę Beatriz Haddad-Maier 6-2 i 7-6. Tak ostatnią akcję meczu relacjonował w programie pierwszym Polskiego Radia Cezary Gurjew. Już podrzuciła piłka meczowa. Dobry serwis, odpowiada rywalka na forehand. Teraz Iga podchodzi do siatki, czy skończy. I teraz forehandem i koniec! Zwycięstwo Igi Świątek ponownie zagra w finale. To zwycięstwo oznacza, że Iga utrzyma pierwsze miejsce w światowym rankingu, bo odpadła Aryna Sabalenka. Podchodzą teraz do siatki Iga Świątek w finale. Jej rywalką będzie Czeszka Karolina Muchowa. Są blisko siebie, przytuliły się. Zrewanżowała się Iga za porażkę w Toronto w ubiegłym roku. Iga Świątek i teraz biega jak Rafael Nadal tutaj przez wiele, wiele lat. Klaszcze, podskakuje, ma ciągle pełno energii. Iga Świątek awansowała do finału. A o kolejny triumf w swojej karierze we French Open Iga Świątek zagra już w sobotę. Podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała kardynał Stanisław Dziwisz mówił, że Jan Paweł II był człowiekiem Eucharystii. W homilii wygłoszonej podczas mszy świętej na zakończonej procesji Bożego Ciała w Krakowie hierarcha podkreślił znaczenie pontyfikatu papieża Polaka. Godzi się dziś w tym miejscu i w sercu historycznego Krakowa świadczyć publicznie o świętości papieża, o jego głębokiej uczciwości, przejrzystości. Wbrew niegodziwym oskarżeniom, z jakimi w ostatnich miesiącach spotkał się Jan Paweł II w swojej ojczyźnie, która mu tyle zawdzięcza. Procesja z okazji Bożego Ciała przeszła dziś między innymi także ulicami Szczecina. W tym dniu modlę się o pokój, o błogosławieństwo dla Polski w tym, co w tej chwili się właśnie dzieje na tym świecie, o prawość. Za Kościół, za powołania kapłańskie, o to, żeby była miłość, jedność i uwielbienie Boga. O zgodę w kraju, o to, żeby wojny nie było, już żeby się skończyła. Rodzina, dzieci. Za wszystkich chrześcijan. W sumie w całym kraju w procesjach z okazji Bożego Ciała wzięło udział kilkaset tysięcy wiernych. Stan zdrowia papieża po przebytej wczoraj operacji jamy brzusznej w rzymskiej klinice Gemelli jest stabilny, a rekonwalescencja przebiega prawidłowo, poinformowało o tym w komunikacie Biuro Prasowe Watykanu. Dyrektor biura Mateo Bruni w krótkiej nocie napisał, że parametry dotyczące układu krążenia i oddechowego papieża nie odbiegają od normy. Ojciec Święty przez cały dzień odpoczywał, karmiony jest płynną dietą. Po południu w uroczystość Bożego Ciała przyjął Eucharystię. Wśród wielu napływających z całego świata dowodów wsparcia papieża szczególnie poruszył plakat z życzeniami powrotu do zdrowia, który przesłała mu rodzina małego chłopca Miguela Angela. Franciszek ochrzcił go 31 marca na oddziale onkologii dziecięcej kliniki Gemelli. Papież był wówczas hospitalizowany w związku z zapaleniem płuc. Dyrektor Bruni dodał, że papież podziękował za życzenia osobiście w krótkiej rozmowie telefonicznej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Policja przypomina o kontrolach w czasie długiego weekendu. Co najmniej do niedzieli funkcjonariusze będą zwracać uwagę na niebezpieczne zachowania kierowców i motocyklistów wobec pieszych, mówi nadkomisarz Robert Topas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej.

W Wylągach koło Kazimierza nad Wisłą znajduje się pochodząca z 1907 roku kapliczka świętego Józefa. Ma ona nietypową inskrypcję, brzmiącą: Boże, daj temu, co zazdrości. Proszę Państwa, autorka próbuje rozwikłać tajemnicę tej inskrypcji, co staje się pretekstem do rozważań na temat jednej z najbardziej autodestrukcyjnych namiętności człowieka. Zapraszam do wysłuchania reportażu Katarzyny Michalak z Radia Lublin pod tytułem Kapliczka. Reportaż w Trójce. Kapliczkę mijałam dziesiątki razy, jadąc do miasteczka, w którym zawsze spędzam wakacje. Jej strzelista, pomalowana na biało prosta forma, zdaje się wyznaczać centrum Wylągów, niewielkiej osady położonej w zielonej dolinie rzeki Grodarz. Już dawno słyszałam opowieść o wyjątkowości kapliczki świętego Józefa. Nie słynęła ona jednak z cudów. Nie była pamiątką historycznych wydarzeń czy znakiem boskiej ingerencji. Wyjątkowy był napis umieszczony na bocznej ścianie budowli. Boże, daj temu, kto zazdrości. Daj Boże temu, kto zazdrości. Boże, daj temu, kto zazdrości im. Nad inskrypcją uważny przechodzień dostrzec może duże oko opatrzności. Tamtego dnia, gdy po raz pierwszy podeszłam do kapliczki, oko spojrzało na mnie przenikliwie, wiedząc, że nie znalazłam się tu przypadkiem. Puk, puk! To sąsiadka, to by wiedziała, zaraz mieszkanie jest, ale nie wiem, czy nie w domu, czy nie na polu gdzieś. Chciałabym się dowiedzieć czegoś o kapliczce na Wylągach. Pójdzie pani tutaj do tych sąsiadów. Tak dokładnie, pani, nie mogę nic powiedzieć naprawdę. Puk, puk. Dzień dobry. Hop, hop. Ja w sprawie kapliczki. Rysia, chodź, chodź. To taki był właściciel. Kobiałka wyfundował sam siebie. Czyli nie ksiądz, tylko... Nie, nie, to prywatni. Prywatni, bo tam jest... Gospodarz taki był. Gospodarz. Kobiałka to miał tu, jak ta góra jest, to miał jego ziemia była. Posiadłość miał taką. Był bogaty prawdopodobnie. W tamtym czasach to się liczyło to, takie bogactwo. Co zasiał, w danym roku, to jemu się urodziło. I ludzie mu zazdrościli, bo oni to samo sieli, czy tam, a nie mieli co zbierać. A co, to taki szczęściarz był, czy lepiej gospodarzył? Nie wiem, no może mu Bóg dopomagał. No, on był to widocznie święty i pobudował tą kapliczkę. On też się zorientował, że jemu tak wszystko wychodzi, a ludzie zazdroszczą. I żeby ludzi przekonać, że on nie robi to z chytrości, z zawiści, tylko mu tak Pan Bóg daje, no to napisał taki napis. Boże, daj temu, kto zazdrości. Kobiałka z żoną. Na pewno gdzieś tam jakieś dogryzki dochodziły, nie? Do niego, że jak to ty wszystko masz, a nam albo uschnie, albo zaraza jakaś weźmie, prawda? No to dlatego właśnie chciał pokazać i odwdzięczyć się, że on ma taki dar po prostu. Pan Bóg mu taki dar dał i jemu to wszystko wychodzi. I postawił kapliczkę. To tak kiedyś właśnie ludzie te kapliczki stawiali właśnie w celu jakimś dziękczynnym. Nie? Rozumiem, że jak tutaj mieszkacie, to już nie widzicie tego napisu, nie zastanawiacie się nad nim. Ale właśnie, nie, mam rację. Nie, ten napis troszkę sprawia, co było motywem tego pana, że coś takiego napisał. Ale to jest bardzo ciekawe, bo ja myślę, że w skali Polski na kapliczkach to coś podobnego trudno chyba by było znaleźć. A tu jeszcze nad tym napisem jest... Jest oko. Jest oko. Tak, symbol Boga. Także bardzo ciekawe rzeczy się tutaj musiały rozgrywać ponad 100 lat temu. Kobiałka, kobiałka, kobiałka. Bywając w pobliskim miasteczku, musiałam słyszeć to nazwisko wielokrotnie. Dzień dobry, ja do pani konserwator. Czy to możliwe, że Wojciech Kobiałka był potomkiem zamożnych kazimierskich mieszczan, którzy przed wiekami budowali spichlerze na spławiane Wisłą zboże? Jeśli tak, rodzina musiała jednak na przestrzeni lat zubożeć. Choć nie na tyle, by nie wzbudzać zazdrości. Możemy domniemywać, bo rodzina Kobiałków związana z Kazimierzem Dolnym jest od bardzo dawna. Już w XVII wieku przecież mamy też do chwili obecnej zachowany w formie, prawda, spichlerz tak zwanych Kobiałków, teraz użytkowany na petetek, ale myślę, że jeżeli te korzenie rodzinne, a przynajmniej nazwisko funkcjonuje, mogło być to kojarzone z tym, że była to bogata rodzina, prawda? Więc swego rodzaju taka ludzka, bezinteresowna zazdrość jak gdyby funkcjonować mogła w takim powszechnym, społecznym wymiarze. To są karty ewidencyjne, czyli karta zabytku wpisanego do rejestru. Tak, tu mamy, że właśnie kapliczka świętego Józefa, jak to nazwano w stylistyce klasyczno-ludowej. 1907 rok, warsztat lokalny. U nas od samego średniowiecza to już te rzeczy funkcjonowały i była potrzeba oddawania się w opiekę właśnie, czy określonego patrona, patrona parafii, na której terenie było, czy patron w takich ogólnoeuropejskich jak święty Jan Nepomucen, który często na skrzyżowaniu dróg, prawda, chronić miał przed powodziami, przed jakimiś tam działaniami niepożądanymi, czy święty Florian, no i generalnie zawsze Matka Boska, nie? Co zazwyczaj czytamy na kapliczkach? Nie ma tak dużo, żeby były inskrypcje. Czasami jest właśnie taki napis, że w którym roku, czy z okazji jakiego wydarzenia. Natomiast głębszych takich szerszych w zapisie to nie ma. Boże, daj temu, kto zazdrości. I ta myśl jest bardzo szeroka. Myślę, że można ją tutaj odnosić do aspektów nie tylko religijnych, ale i etycznych, bym powiedziała. Zazdrość, prawda? Jeżeli weźmiemy nawet opisy biblijne, no to Kain zabija Abla. Dlaczego? Bo mu zazdrości, prawda? Że jego ofiary są przyjmowane, a jego nie. Więc zazdrość jest czymś niedobrym po prostu. Wydaje mi się, że zazdrość jako taka jest cechą każdego człowieka. Nie ma takiej dużej zazdrości, ale może ci zazdroszczą, co są bogatsi, a zazdroszczą tym bardziej bogatym jeszcze. Ja nie lubię zazdrośników i nie lubię zazdrości. Lazerność to jest zazdrość. Bardzo niedobra, zwłaszcza chorobliwa zazdrość, nie? No bo zazdrość to tam ma swoje, jak jest taki człowiek delikatnie zazdrosny, no to nie jest to szkodliwa. Ludzka taka natura jest, ludzka mentalność. Żeby się sprzeciwić, żeby zazdrościć, dlaczego on ma mieć więcej, a ja mniej. Myślę, że może kto jest zazdrosny, nie chce być taki, ale gdzieś to jest silniejsze od niego. I pokazuje właśnie te niedobre cechy, które ukochanej osobie czy bliskiej osobie nadają cierpienia, prawda? I to grzech jest. Czytam o zazdrości i natrafiam na informację, że właściwie towarzyszy nam ona od początku życia. Już 8-miesięczne niemowlę próbuje przyciągnąć uwagę matki, gdy ta skupia swoją uwagę na innym dziecku. Czy można zatem obwiniać się o zazdrość? Udaje się do osoby, która wyznań na temat zazdrości słucha niemal każdego dnia. Jak tu jest, że Boże, daj mi ten, daj temu, kto zazdrości, tak? Może dla tego człowieka krzyżem była ludzka zazdrość, która odbierała mu radość życia i doświadczył jej tak mocno, że chciał przestrzec współczesnych i potomnych przed tą wadą główną, jaką jest grzech zazdrości. No właśnie, to wada, grzech, emocja, namiętność, co to takiego? Myślę, że wszystko potroszę. Jan Kasjan i Grzegorz Wielki pokusili się, aby stworzyć katalog grzechów głównych. I gdzieś w sercu tego katalogu znajduje się grzech, wada, zazdrości. Jakby dać najprostszą definicję zazdrości, polega ona na smutku z dobra drugiego człowieka. Że drugi człowiek odnosi sukces, że jest szczęśliwy. Jest to pewna przewrotność w naturze ludzkiej, trudna do ogarnięcia, że smucimy się z powodu dobra i że odniesiony sukces drugiego, zamiast być naszą radością, staje się naszym cierpieniem, bólem. Jeżeli do takiej postawy nie wpuszczamy Bożego światła, to ona rodzi głęboką niechęć do tego przedmiotu, którego zazdrościmy, czy całej osoby, i w konsekwencji może przejawić się nawet w chęć zniszczenia dobra, łącznie ze zniszczeniem tej osoby. Czy pan był kiedyś o coś zazdrosny? Nie, mnie się nie zdarzyło. W ogóle nigdy? Ja wiem. No, być może. Jeszcze pewnie jak kawalerem byłem. Tak, to się daje odczuć. Daje się odczuć w pracy. Zazdroszczą na przykład, że tobie na przykład coś tam dadzą, od ciebie lubią. Za co cię lubią, prawda? Nie? Można to odczuć. A skąd się bierze zazdrość? Z braku szacunku do bliźniego. Właśnie jaki jest jej korzeń? Jaki? Mówię, w mentalności ludzkiej, kwestii wychowania. Jak był wychowany, jak był od młodych lat, co miał wpajane, jak go potem życie doświadczyło, bo są i tacy, co ich skrzywdziło życie i poszli w drugą stronę. Ja tego doświadczyłam, bo jeszcze jak byłam panienką, moja starsza siostra wyszła za mąż. No i miała zazdrosnego męża. To ja zawsze też tak się do Boga modliłam. Oj, żebym ja tak nie miała, nie? Żeby tak Pan Bóg odwrócił. No ale jakoś tak wyszło, że ja miałam jeszcze gorzej jak siostra. Bo mój mąż był tak zazdrosny, że próbował zawładnąć mną jako własnością. I próbował, żebym ja żyła tak, jak on chce. Jak ja poszłam na przykład na pole i tam byli mężczyźni, bo czasami się tak trafiało, że pracowałam z mężczyznami, to przyszłam do domu, no i opowiadało się, co się robiło, jakie rozmowy. Jak on się zorientował, że tam byli mężczyźni, no to było tak nieładnie, ale były omłoty. Co to znaczy? To znaczy, no znęcanie się, bicie, nie? Dlaczegoś nie odeszła. Ale on tego nie rozumiał, że ja nie poszłam tam dla przyjemności. Tylko chodziło się zarabiać pieniążki, żeby było z czego utrzymać rodzinę i siebie. I co pani czuła? Jak sobie pani z tym poradziła? To znaczy, mnie było przykro. Ja próbowałam tłumaczyć, ale to się nie dało. No przykra sprawa, ale to mnie boli do tej pory. Jestem urzeczony od kiedy po raz pierwszy zobaczyłem obraz Hieronima Boscha, Siedem grzechów głównych, Stół mądrości, bo obraz jest namalowany jak stół i obraz jest źrenicą ludzką. Na początku XVI wieku w warsztacie Hieronima Boscha, malarza zafascynowanego ludzką naturą, powstało dzieło Siedem grzechów głównych i cztery rzeczy ostateczne. Obraz został namalowany na blacie stołu. W jego centrum znajduje się oko opatrzności, które obserwuje wszystkie ludzkie przewinienia. Jest tam grzech zazdrości, przedstawiony w sposób... gdybyśmy zobaczyli tylko tę scenę, to nikt by nie pomyślał o zazdrości. Jest tam komora celna, W tej komorze celnej siedzi piękna kobieta, stoi tam i rozmawia z tymi, którzy przychodzą tam sprzedawać, kupować towary. Opodal stoi ojciec tej dziewczyny, który specjalnie ją tam umieścił, żeby wabić klientów, ponieważ pierwsze oklaski są zawsze za wygląd i żeby przyciągać pięknem. I to już jest pewna przewrotność. No i człowiek, który chce coś kupić lub sprzedać, zazdrości ojcu takiej pięknej córki. I zazdrości mu tej komory celnej. Natomiast dziewczyna, patrząc na tego młodzieńca, który przyszedł, zazdrości wolności. Tej wolności, że on jest taki wolny, że on może kupić, nie kupić, może tu postać, może odejść, a ona musi tu być, bo ojciec jej kazał. Jest tam także bogacz, któremu zazdroszczą wszyscy tego bogactwa. Jest tam taki człowiek też, który idzie z jakąś wielką torbą na plecach i ten bogacz z orłem w ręku, takim atrybutem próżności, patrzy na tego biedaka i mówi, kurczę, po co mi to wszystko było? To jakbym nie miał nic, to może byłbym szczęśliwszy. I scena się tak zakleszcza, że wszyscy wszystkim zazdroszczą. I że nikt nie jest szczęśliwy, chociaż wszyscy mają to, co chcieliby mieć. I każdy chce mieć to, czego nie ma. I że zazdrość ma tą przewrotność w sobie, że pozwala nam widzieć to, czego nie mamy, a zaślepia to, co mamy. Pozwala widzieć to, czego nie mamy, zaślepia na to, co mamy. Tak, kiedyś te na majówki to przychodziły. Przeważnie dziewczyny, nie? W maju. I odśpiewywały. Teraz tego nie ma. A kawalerowie podjeżdżali rowerkami i później rozchodzili się, to każdy swoją brał i sobie szły gdzieś tam jeszcze porandkować. Po tych modlitwach. Po tych modlitwach. To ja pamiętam właśnie. Wychowałam się przy tej kapliczce. Właśnie, czy ona żyła jakoś swoim życiem, czy coś znaczyła? Cały czas była zadbana. Naprawdę. Kiedyś był taki zwyczaj, że osoby, które tutaj umierały, ja teraz tu nie mieszkam, tutaj w Lublinie mieszkam, ale kiedyś jak tutaj osoby umierały, to ciała z domu doprowadzali do kapliczki. Poświęcona była to ciało zmarłego i wtedy dopiero jechało do kościoła. Teraz podupadam na zdrowiu, że mi ciężko chodzić. Ale od czasu do czasu też się przejdę, no to właśnie trasa jest do kapliczki i z powrotem. Także już teraz dalej nie pójdę jak do kapliczki. Czyli to jest tak, taka granica. W tej chwili granica mojego spaceru. Także pięknie jest tutaj, naprawdę dużo osób się sprowadza z Warszawy, z Lublina, szukają takiego spokoju. Winnica powstała teraz ostatnio. Kazimierskie wzgórza. Ja mieszkam od niewiele, od 40 lat niecałe, tak. Bo tutaj żonę znalazłem, także. I ta kapliczka się jakoś zmieniała? Ludzie, była ważna dla miejscowej społeczności? Tak, ludzie bardzo. Mimo, że była obiektem konserwatorskim, to czasami sami robiliśmy jakieś remonty drobne, no bo po prostu ona bardzo niszczała, nie? I dzięki teraz temu remontowi myślę, że troszkę postoi, bo jeżeli by tego remontu nie było, to ona by się po prostu rozsypała. Mhm. Zresztą mogę panią tutaj skierować do właśnie prawnuka, pana Wojciecha, który na pewno zna więcej szczegółów. Pan Wojciech jest pochowany na kazimierskim cmentarzu, dosłownie przy samej bramie wejściowej. Zmarł w 16 roku, w 1916 roku. Ja dużo z panem Januszem, który jest prawnukiem, sporo dyskutowaliśmy na te tematy, bo zawsze mnie to tak trochę interesowało. Pan Janusz Kobiałka, którego pradziadek był najzamożniejszym gospodarzem we wsi, mieszka z żoną Teresą w mieście. W Wylągach mają niewielką działkę, a na niej budowany latami niedokończony dom. Wszystko tu wygląda inaczej niż przed wojną. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Czy to pan jest prawnukiem? Tak, ja jestem prawnukiem. Wojciecha Kobiałki. No kiedyś mogli zazdrościć, bo ludzi było bardzo dużo biednych. Oni tutaj byli tak jak, no, przychodzili tutaj i pracowali u Kobiałki. To mogli mu zazdrościć, bo jego było stać na wszystko. Uprawiał zboże? Uprawiał przeważnie, tak, zboża było dużo i był sad. Była gruszka, jabłonka, śliwka, taka różnorodność tego wszystkiego. I przed wojną kupywali na przykład Żydzi owoce i oni sobie tam już tutaj mieli jakąś budę, siedzieli i tam sobie obierali, suszyli to wszystko i to wszystko szło do Warszawy przeważnie. Statki chodziły wtedy nad Wisło, także to przewozili. On nawet miał spichlerz w Kazimierzu, po wojnie to tak... Nawet jeżeli byśmy się starali coś o tym spichlerz, to nie było szans nawet w tym czasie. To była jeszcze taka sprawa, że ta miejscowość była dość jakowska w czasie wojny. Także oni już po wojnie nie byli mile widziani. Kułaki, przecież to były dość takie najścia, zabierania zboża i tak dalej, i tak dalej. Także to było dość trudno. Czyli to taka niesprawiedliwość losu, bo co dziadek i potem jego synowie tak wypracowali, to po wojnie wszystko zabrali. Tak, tak, praktycznie tak, bo... I to tak się później, jak już tak już Rosjanie przeszli trochę, to zaczęła tutaj ta nasza władza tak tu rypać ludzi. Kto był 2K, czy tam może on był jakiś, no cośkolwiek tam nie musiał być, bo na pani taki przykład, że syn mojego dziadka, 18-letni chłopak, został wywieziony na Sybir. I on był tam akowiec, co to tamtego. Druga rzecz, mój ojciec, proszę panią, do lat 50. ukrywał się. Nie złapali go, bo też go chcieli wywieźć na tego. Jakoś się zawsze mu udawało, miał różne schowki, to, tamto. No miał to makabryczne życie. Rodzina pana Janusza żyła skromnie. On sam imał się różnych zawodów. Był tapicerem, hydraulikiem, elektrykiem. Wreszcie kierowcą w słynnym domu prasy. Były to czasy władzy ludowej, kiedy zazdrość zdawała się nie mieć racji bytu. Wszystkim przecież należało się to samo. Wie pani, to jeżeli ja tam zacząłem pracować, to dopiero zobaczyłem, jak ten świat się kręci. To był ośrodek wypoczynkowy dla ludzi, tylko ich. Bo przecież tutaj przyjeżdżał Urban, przyjeżdżał i co był premierem, jak on się nazywał? Rakowski. No bo jakie to były straszne koszty tego utrzymania. Bo przecież ja pamiętam, że pusty nieraz stał dom. No, a to musiało wszystko chodzić, wie pani. 50 ludzi obsługi, palone węglem. Szło, proszę panią, na dobę tonę węgla czy koksu. Koks był specjalnie sprowadzany. PKS przywoził na ty tam, bo to, wie pani. Czyli wyżywienie. Proszę panią, tak, wódka bez kartek. Papierosy bez kartek, to w Polsce to było, wie pani. Jeździłem do zakładów mięsnych do Lublina po towar. Kotlety mielone robiły się szynki. Kabanosy, polędwica zabłocka, tam nie było jakieś podhalańskie, jakieś tam świństwa. Tylko to musiało być ekstra. Bo jak nawet jakieś towarzysze mieli tu przyjechać, to przyjadą. To ja samochód pod 10 kilo polędwicy do Lublina tam na turystyczno tamtego. Bo tutaj nigdzie, tak w sklepach z początku zaczęli tego krzyk. Ktoś stoi całą noc z jakimś kawałkiem mięsa, czy jakieś kiełbasino. Ja przychodzę, biorę pojemnik cały, czy coś. No to pani, tu oczy by wydrawali ludzie. A no. Panie Januszu, ale panu troszkę też tam skapnęło coś? Wie pani, mnie nie kapnęło, bo nie byłem w życiu, nie należałem do żadnej partii. Którzy należeli tam pracownicy, nawet takie po prostu proste ludzie, dostawali talony na malucha. Ja nie dostałem, wie pani. Bo ja bym się zapisał do partii. Ja nie mogłem się, pani, do partii zapisać, jeżeli ja całe życie widziałem, co to było, jak to jest. W ogóle nie czuł pan zazdrości, że jest ja, im lepiej? Ja, wie pani, wiedziałem, kto jest, czym jest i tak dalej. Przecież dziadek czy ojciec to by się przewrócili w grobie, jakby się dowiedzieli, że ja za łyżkę jakiejś tam lepszej strawy zdradzam się. No po prostu rutnarz, no taka nazwa jest. No bo tak, brat w Rosji, ojciec tyle lat się ukrywał. Gnębili, proszę panią, nas, zabierali ziemniaki, co się tylko dało, no bo I kto tu przychodził? Pachołki tej z Welongów, czy tam z innych, ci, którzy byli parobkami, bo to byli, wie pani, bo tamten mu coś obiecali, no to on co to, wie pani. I może tamtym ludziom mogłem zazdrościć o coś tego. Ale wie pani, w biedzieśmy z żoną cały czas dorabiali się od łyżki, od szpadla. Także jest jeszcze jedna rzecz. Wyjdę na ulicę, proszę panią, i nikt nie powie o mnie złego słowa. Wie pani, tym jestem zadowolony. Bo ktoś mi powie, o ten komu, patrz, o ten idzie go. Nie. Panią, nikomu nie zaszkodziłem. Zawsze mam twarz taką, jak powinienem mieć, wie pani. Kiedy wracam do samochodu, rozpętuje się ulewa. Nie ma rady, trzeba gdzieś przeczekać. Zupełnie przypadkiem trafiam do założonej tu niedawno winnicy. Zapraszam, panie Kazimierz. Marek Grak, ja tutaj... Miejsce zachwyca elegancją w krajobrazie. Tutaj na wzgórzu jest zupełnie inaczej niż w wiosce. Czy tego chcę, czy nie, myśli biegną do Wojciecha Kobiałki, którego pola przed 100 laty rodziły najobfitsze plony. To, co my tutaj robimy, to na pewno staramy się przywrócić tę ziemię, która tutaj przez lata była fajnie uprawiana i przez ostatnie lata miała jakąś tam przerwę w tej fajnej uprawie. Staramy się tę ziemię przywrócić do świetności. To wszystko wynika z pracy, którą wykonaliśmy wcześniej, ze środków, które zgromadziliśmy wcześniej i z pracy, którą dzisiaj tutaj wykonujemy, pracy naszej, ale też wielu dobrych ludzi, którzy z nami pracują. Kapliczkę wszyscy znamy. Po pierwsze jest piękna, ostatnio dokonano renowacji i nie wiemy, kto to zrobił, ale niech będzie w opiece i dziękujemy za to, bo to był piękny obieg, jak teraz jest jeszcze bardziej piękny. Stanowi na pewno duży znak w krajobrazie. My czasami, jak podpowiadamy naszym gościom, jak do nas mają tutaj trafić, to zawsze posługujemy się tym jak latarnią. Mówimy do kapliczki, za kapliczką, przed kapliczką, przy kapliczce w prawo, przy kapliczce w lewo. Tam jest też na niej piękny napis z tyłu i polecamy go uwadze wszystkim osobom. No i tutaj w tych słowach zawiera się dużo mądrości i my wszystkim życzymy dobrze. I tym, którzy zazdroszczą, i tym, którzy nie zazdroszczą. I tutaj autor tego sformułowania na pewno dobrze rozumiał, co się dzieje wokół. Na temat jakby samej zazdrości nie będziemy się wypowiadać, dlatego że po prostu nie mamy kompletnie żadnej wiedzy w tej sprawie, tak? Jest tutaj wiele życzliwości, której doświadczamy wśród naszych sąsiadów i wśród naszych tutaj gości, którzy przychodzą. Natomiast ja chcę wierzyć, że to bardziej chodzi o podziw niż zazdrość i takiej, myślę, wersji z żoną się będziemy tutaj na pewno trzymać. Bo muszę być pierwszy, tak? A pierwszy to znaczy lepszy, najlepszy. A jak będę najlepszy, to będę miał dużo znajomych, przyjaciół. A jak będę miał dużo znajomych, przyjaciół, to będę się czuł bardziej wartościowy. To jest chyba poszukiwanie na oślep poczucia własnej wartości poprzez protezy. Natomiast cała istota człowieczeństwa mówi o tym, że wartość jest darem i wszyscy go otrzymują i nie można wartości kupić, nie można jej zdobyć. Można tylko dotrzeć do poczucia wartości. Ale wartość mamy jakby gratis. Boże, daj temu, kto zazdrości. Daj Boże temu, kto zazdrości. Boże, daj temu, kto zazdrości im. Był to reportaż Katarzyny Michalak z Radia Lublin pod tytułem Kapliczka. Przy małej wiejskiej kapliczce stojącej wedle drogi, ukląkł żem poląc na skrzypkach, wędrowny grajek ubogi. O. Któż go tam widzi, któż słyszy w tych mnogich drzew rozkoworze, liche mi dałeś skrzypeczki, niemiłosierny Boże. Jednak o wielki Panie, zlituj się, zlituj nade mną. Chroń mnie, bym się nie pogrążył w jakowąż rozpacz ciemną. A jeszcze bardziej chroń mnie i od najmniejszej zawiści, że są na świecie grajkowie pełni szumniejszych liści. W końcu bym przy tej kapliczce, obok tej wiejskiej drogi, klękał i grywał na skrzypca wędrowny grajek ubogi. Spraw w końcu bym przy tej kapliczce, obok tej wiejskiej drogi, klękał i grywał na skrzypcach wędrowny grajek ubogi. A w dzisiejszym cyklu literackim redaktor Tomasz Zapert dociekać będzie w rozmowie ze swoim gościem, jak doświadczenia emigracyjne rzutowały na pisarstwo Sławomira Mrożka i Edwarda Redlińskiego. Trójka literacka. Powracamy do rozmowy z Krzysztofem Masłoniem, autorem książki Klątwa Sprzeczności. Tym razem chciał ciebie zapytać o pisarza, który zrobił dużą karierę międzynarodową dzięki teatrowi. O Sławomira Mrożka, pisarza, który był niedostępny dla dziennikarzy. Taki mur, no, dystans to mało powiedziane, ale mur taki szczelny wokół siebie tworzył i niechętnie bardzo udzielał nawet wywiadów. Tak. Nawet przy okazji jakiś premier swoich sztuk. Podejrzewam, że po części robił to, wynikało to z tego, jakim był, jaka była jego natura. Potem to już chyba poczuł się dobrze w takiej roli człowieka wycofanego, któremu na niczym nie zależy. Ma swoje osobne zdanie, odzywa się raz na godzinę. No, to cała masa anegdot. Panie Mrożek, co prawda słychać? Cisza zapada wtedy, ewentualnie jedno słowo. Więc moja rozmowa w związku z tym była nieoczekiwanie dla mnie. Przynajmniej parę zdań powiedział. Bardzo przypadkowa trochę, ale bardzo szczera. Rozmawialiśmy na temat ulubionych zajęć, czym się prywatnie lubi zajmować poza pisaniem, jakie trunki preferuje, z jakimi ma kłopoty, bo miewał, o czym zresztą pilni czytelnicy wiedzą, że to przecenią chyba tę sprawę, ale był to dla niego problem. O samochodach. Więc Mrożek był fantastycznym facetem. Natomiast anegdotyczne są jego wywiady. Jak dał się przekonać do sprawy, no to coś z tego wychodziło, ale jeżeli nie, no to jest dramatyczne. Sam pamiętam, jak koleżanka, z którą pracowałam, postąpiła ze szczytu, żeby przeprowadzić z nim wywiad po powrocie z Meksyku. Jakiś czas tam mieszkał z żoną. Wywiad się ograniczył do tego, że pokazywał jej zdjęcia, mówił, o, tak to tam wygląda. No i to był za cały komentarz. W związku z tym lepiej uważam Mrożka czytać, niż z nim rozmawiać jednak. Też znowuż życiorys bardzo interesujący. Takich kilka nie bardzo przystających do siebie fragmentów, etapów, można etapów, prawda, rozłożony, bo na początku to rzeczywiście wyglądało to mało ciekawie. Ta Piewca Nowej Huty i tak dalej. Tak, jako coś pośredniego między dziennikarstwem wtedy właśnie. Tak. Najbliższe to było dziennikarstwo. No ale takie to były czasy i ci ludzie w Krakowie wtedy, te początki ich były mocno podlane marksizmem, komunizmem. Jego podpisy w zupełnie haniebnych akcjach typu potępienia księży w procesie. Żadne usprawiedliwienie, że obok niego były podpisy Wisławy Szymborskiej czy innych osób. No, tak to wtedy wyglądało. Mało kogo było stać na gest odwagi i odmowy. Więc taki był też początek. No, a potem z kolei poszło to zupełnie drugą stronę. Były osoby, które miały do niego pretensje też o ten nurt taki to, co właśnie jest jego wyróżnikiem, jego twórczości dramaturgicznej, czyli groteskowość. No to też o to były prawda, pretensje, że jest za mało patriotyczny. No w końcu skończyło się to na tym, że Mrożek z kraju na długie lata wyjechał, ale jednoznacznie wtedy zajmował już stanowisko polityczne bardzo, bardzo zdecydowane, bardzo ostro. No, potem właśnie była próba z Meksykiem, w końcu powrót. Na stare lata wracamy do kraju. Innym autorem, który znaczną część życia spędził za granicą, a z którym rozmawiałeś i to chyba kilkakrotnie, jest Edward Rydliński, który mnie podobnie jak ciebie oczarował tą powieścią Konopielka, bez wątpienia to jest kanon literacki. Tak, oczywiście. W dalszym ciągu będę uważał, że jest to jedna z najważniejszych powieści. Fenomenalnie trafiona w swój czas, pokazująca zmiany, które się dokonywały wtedy. Mentalności ludzkiej przede wszystkim, bo to było najważniejsze. I świetnie sfilmowana też. Też się udało, na szczęście. Choć miałem dużo rezerwy, bałem się tego filmu. Może dlatego często mamy takie podejście do prawda, dzieł, które jakoś szczególnie lubiliśmy, że ej, a to się udało. Natomiast opowiedziałbym może już zupełnie zapomnianą historię, bo tak się złożyło w moim życiu, że przez dwa lata po maturze mieszkałem w Białymstoku. Zaczynałem tam studia wtedy, dzisiaj jest tam uniwersytet, wtedy była filia Uniwersytetu Warszawskiego. Po dwóch latach przeniosłem się do Warszawy. Więc wtedy, to był początek lat 70. Rydliński, którego poznałem wtedy, ale no i cóż, to już był tam, był gwiazdą. Ale dlaczego był gwiazdą? Nie z uwagi na swój pierwszy tom Listy z Rabarbaru, za który zresztą dostał nagrodę w jakimś wtedy dość ważnym konkursie literackim. Bardzo dobre opowiadania zresztą. Potem tak samo otrzymał fason już w Konopielce, to oczywista, ale w Awansie również. Natomiast Rydliński w Białymstoku miał szczególną pozycję jako autor reportażów w warszawskiej kulturze, bo on pracował jakiś czas w tamtejszej gazecie, Gazeta Współczesna, wtedy nazywała się Gazeta Białostocka jeszcze, ale zaczął publikować również w Warszawie, w kulturze. I ten tekst się ukazał w kulturze. Potem oczywiście z kultury został z hukiem wyrzucony. Redakcja musiała się odcinać. Takie były czasy. Od swojego autora i tam bratny jako zastępca naczelnego wysmażał jakieś straszliwe zupełnie przeprosiny. A o co chodziło? Więc Rydliński napisał reportaż pod tytułem Jakiś, do dziś pamiętam, że nie padło żadne nazwisko, ale i połowa ludzi w Polsce pewnie w ogóle nie wiedziała o co chodzi. Ale ci na miejscu wiedzieli. Ale miejscowi doskonale wiedzieli, że został przedstawiony ówczesny sekretarz, pierwszy w Białymstoku, pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Partii. Nazywał się, bo warto pamiętać takie rzeczy, żeby nie poszło w zapomnienie, Arkadiusz Łaszewicz, człowiek z betonu, który do tego wszystkiego, no to są może nie takie dziwne, obsadził całą swoją rodzinę i większość sąsiadów ze wsi Trzcianka, tak się nazywała ta wiocha, niedaleko Hajnówki, całkiem niezłymi posadami w Białymstoku. No więc ludzie w Białymstoku zadalebali przy wszystkich swoich, przy antagonizmach narodowościowych, które tam zawsze były jednak, to też pamiętajmy o tym. ale no, zadawali pytanie, no, no dobrze, no, ludzie utalentowani, ale cała Biot, co to było? Aż tak utalentowana. No więc aż tak pewnie nie była. Łaszewicz jeszcze był tym pierwszym sekretarzem przez rok chyba, ale w każdym razie sprawa wolności prasy, o której dzisiaj się też tak często mówi, to wyglądało to mniej więcej tak, to może trudno uwierzyć, ale policja, ówczesna milicja, jeździła od kiosku do kiosku w Białymstoku i okolicach i kulturę, numery warszawskiej kultury jak najbardziej legalnej wydawane i konfiskowała. Nie było tego. W związku z tym tekst Rydlińskiego chodził po bazarach za duże pieniądze, a Edward Rydliński uzyskał sławę taką, jaką chyba nie dał mu żaden inny w życiu materiał. I co się potem z nim stało? Ten wyjazd do Stanów zmienił jego optykę? Nie udało mu się w Stanach zrobić, nie jemu jednemu, bo właściwie nie wiem, no, nawet Janusz Głowacki, człowiek sukcesu można powiedzieć, no, ale filmowo ale też mu się do końca nie udało, może przynajmniej wszystkich swoich planów nie zrealizował, chociaż jeżeli chodzi o teatr, to na pewno tak. Rydliński, czy chciał się z nim ścigać? Nie wiem, no mi trudno to ocenić. W każdym razie na pewno miał ambicję, bo był człowiekiem ambitnym, liczył na coś więcej. A w Ameryce został, według jego słów, oszukany jeszcze przez... Tam chodziło o sprawy głównie finansowe dotyczące takiego monodramu wystawienia jego. No ale to jest powiedzmy mało istotne. Imał się różnych zajęć, wydał jakiś przewodnik po Nowym Jorku. To takie działania były dreszcze. W końcu wrócił tutaj i zaczął jedno za drugą. Miał taki okres wydawać książki publikowane przez wydawnictwo Muza wtedy. Nie kto inny, a Czarzasty, Włodzimierz, tak, ten sam, drukował Rydlińskiego w Muzie i powstawały książki, które dzisiaj się nawet częściowo, niektóre z nich bronią, bo pokazują taki no, konflikt między tym społeczeństwem, którego myśmy jeszcze nie wiedzieli, że będziemy je tworzyli, coś takiego samego. Ten cały dobrobyt tutaj wejdzie, jakie to będzie miało prawda, skutki, ale jednocześnie zaczął przy jak najsłuszniejszej krytyce tego systemu, który dopiero wyczuwaliśmy, no to zaczął wychwalać komunizm, coś było bzdurą, napisał książkę pod tym Krwotok, która przy zastosowaniu taryfy ulgowej, to się nie broni. Tam są stwierdzenia, że generał prawie ocalił Polskę. No więc to tak, niedobro. Coś tam. No i potem już było milczenie. A do rozmowy powrócimy w następnym odcinku Trójki Literackiej. Audycja dobiega już niestety końca. Na kolejny wieczór w Trójce zapraszam w imieniu Łukasza Szweda w poniedziałek, a dzisiaj żegna się z Państwem Jacek Pietrasik. Audycję realizowała Elżbieta Malinowska, ale na zakończenie jeszcze 60. odcinek radiowego miniserialu. Do miłego usłyszenia. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Wszyscy mogą, gdy asfalt śmiga pod podłogą. Czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą. błogą. Gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Nie, nie, nie, przestań. Przestań, nie, nie, zostaw. W porządku? O, tak, oj, coś mi się przyśniło. Ważki? Raczej modliszka. A, kolejna traumatyczna historia z owadem w roli głównej. Mówiłem w przenośni. Wybacz, nie wiedziałam, że potrafisz. Chodzi o dziewczynę? Tak, o Sylwię. A, o Sylwię, która zaprasza cię do siebie, kupuje ci rzeczy i gotuje. Dokładnie. No to faktycznie modliszka. Chciała mnie usiedlić. Wpadła na pomysł, żeby być w związku na wyłączność, rozumiesz? To samo robią modliszki w przenośni. Modliszki mordują samce podczas stosunku i go pożerają, bo chcą z nimi być w związku na wyłączność? Nie, na odwrót. Modliszki i kobiety są bardzo podobne. Kiedyś cię z tymi szowinistycznymi poglądami wywalę w samo serce feministycznej demonstracji. I mam nadzieję, że cię tam rozszarpią żywcem. A kto mi wpajał, że mam być niezależny? No, to jestem. Miałeś się wyprowadzić od rodziców, a nie zwodzić Sylwię. Nikogo nie zwodzę. Jasno powiedziałem, że nie będziemy na wyłączność i koniec. O, taki przejaw silnej woli u faceta to jak rzadki klejnot. No właśnie. Przyjęła to całkiem dobrze. Co prawda potem nie odbierała jakiś czas telefonu, no ale wiadomo, to taka gra. A, gra w brak emocjonalnej dojrzałości. Jak zwał, tak zwał. Ale w ogóle nie o to chodzi. W każdym razie widziałem ją ostatnio. No i to nie daje mi spokoju. Byliśmy z chłopakami w klubie między Wylotowicami a Wjazdowem. Podjeżdżamy, wchodzimy, zamawiam wściekłe psy. Wczuwam się w klimat. Gadamy sobie, rozglądamy się. No, wiesz, o co chodzi. Obleśne. I nagle ją widzę. Sylwię. Na środku parkietu, w złotej kietce. Jak ona się ruszała. Jak tygrysica. Jak milion dolarów. Jak się rusza milion dolarów? No i nagle pojawia się jakiś facet. A ona rzuca mu się na szyję i tańczą w najlepsze. Jakby się znali od zawsze. Pewnie to jakiś kuzyn, przyjaciel gej, czy no, ktoś taki. Wątpię. No bo kto inny? No ewidentnie dobrze się znali. Gorące ciała w uścisku, serca bijące jednym rytmem. Taniec to komunia dusz. Można spotkać obcego, a tańczyć jakby się go znało od zawsze. Wiesz, o czym mówię. Tak, widziałem, jak ze Zbyszkiem tańczycie do YMCA. Tak, odwal się. Dużo czytam różnej literatury i po prostu wiem, jak to może być. Chodzi mi o to, że Sylwia mogła tańczyć z kimś, kto był nią zainteresowany, jak chłopak z dziewczyną. Nie no, co ty, Sylwia taka nie jest. Jaka? A kto nie chciał być w związku na wyłączność? No ale nie myślałem, że ona może... No nie chodziło mi o otwarty związek, raczej taki niedomknięty. A nie no, bardzo mi przykro, że nie żyjemy w średniowieczu, a ona nie czeka w swojej wiosce, aż łaskawie odwiedzisz ją na białym koniu. Raz w tygodniu. Nie, to na pewno był kuzyn albo brat. Pewnie. W końcu my tańczymy co weekend, prawda? Przestań. Dość tego. Wracając, zajedziemy na stację i udowodnię, że się mylisz. Chcesz się założyć? Dwie dychy, że to był kuzyn. Nie założę się o dobro mojego brata. Stuwa. Stoi. Wystąpili Maciej Makowski, Magdalena Dębicka, Lidia Sadowa, Damian Kulec, Sławomir Pacek, Lucyna Malec, Bartek Magdziarz. Scenariusz Marcin Grębowicz, Adam Wojtyszko. Realizacja akustyczna Paweł Szeliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun śpiewał Robert Kowalski. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.